anak putu ten estokno. Warah nguru epon bapa acana ingkang sembrono marang wuru e wong tuwa ing lair batin ten bisa anggo wuru ing bapa ing tias ten padha santosa takonna jroning nala. Yang sore